राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज फाल्गुन शुक्ल चतुर्थी संबत 2057 27 फरवरी 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम परमात्मा पूर्ण रूप से सबसे परिपूर्ण रूप से उस रूप में है, सब संसार में है, जीते है उसी रूप में, वस्तु है, पशु है, पक्षी है, जीता है, देवता है, भूत है, प्रेत है, पिशाच है, रूप से परमात्मा ही है, संसार नहीं रूप से है, संसार पहले नहीं था, उत्पत्ति से पहले पदार्थ नहीं थे और नाश होने के बाद नहीं रहेंगे और वर्तमान में चीजें भी बदलते रहते हैं, रूप नहीं देते, इस वास्ते नहीं सो गए, पहले नहीं था, पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी बदलते ही रहता हूँ, इस वास्ते नहीं रूप से संसार है, रूप से परमात्मा है, रूप से परमात्मा ही है, सब को संसार हमारा है वो हमारा है, हम उनके संसार हमारा नहीं, हम संसार नहीं, संसार हमारा अपना माना है, ये दुखों के लिए, संताप के लिए, संकट के लिए संसार अपना माना है, ये अपना माना है, इतना ही आमत है और ये अपना नहीं है, अपना परमात्मा है, वो अपना है, परमात्मा को अपना माना चाहिए, क्योंकि उसी अंश जितने प्राणी है सब के सब परमात्मा अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी जीव ही विनाश नहीं होता, चेतन अमर सर सुख राशि, चेतन है अमर है, मर रहे थे शायद अनुस्वरूप है, सुख स्वरूप है, वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा का अंश नाम है, हमारे अंश ही परमात्मा है, वो है परमात्मा, वो हमारा है, हम उनके है, सदैव वो हमारे उसमें अमृत है, आदम निरंतर क्या करे चाहे न करे, ध्यान दे चाहे न दे, और वो करे चाहे न करे, हम रहते परमात्मा में रहते भाई, परमात्मा हमारे साथ रहते है। ध्यान कर ख्याल कर मंदिर आ जाएगा, जो है ऐसा ही, और संसार हमारे साथ रहता नहीं, हम संसार के साथ नहीं रहते। व्यवस्था में याद नहीं है, जबरदस्ता भी नहीं है, वृद्धावस्था है तो अवस्था भी वो नहीं है, स्वरूप भी वो नहीं रहा, वो चीज वो सत्ता वो नहीं है, सत्ता बदलती है और परमात्मा सत्ता है, वो बदलती नहीं कभी, वो है जो है जो रहती है हरदम। सत्ता में अपनी स्थिति है तो उनमें स्थिति मार करके निर्विकार रहे, शाम शाम निर्विकार, स्वतः ही उसमें स्थिति है भाई, समझी स्वतः स्वतः है रूप से, है रूप से सत्ता रूप से, है सो सुंदर है सदा, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, है सो सुंदर है सदा, वो है सदा ही सुंदर सदा ही है, नहीं है वो सुंदर कैसे नहीं, परंतु नहीं सो पर रहेगी, ये देख रहे माता है ये नहीं है, क्योंकि सहेगा नहीं, ये ठीक है, ये बदलता रहता है, तो है ये नहीं है, वो बदलते वो नहीं है, नहीं बदलता है, ऐसा है रूप से वो सत्ता रूप से, वो मेरा रूप है, नहीं सो पर देखिए है सो दिए है, पर दिखते वो नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष बात है कि दिखने वाला इस रूप से नहीं रहेगा, ये रहेगा तो इस रूप से नहीं रहेगा, नहीं रहेगा तो नहीं रहेगा, मानो ये बदलेगा, बदलता ही बदलता है, शुरू होगा निरंतर बदलता है, हरदम बदलता है, बदलता ही इस रूप है, अब परमात्मा कभी बदलता ही नहीं है, है बोला घड़ा बनता बिगड़ता है सदा, ये बनता है बिगड़ता है सदाई, वो परमात्मा है जो रहता है सदा, साक्षात स्वरूप है, साक्षात स्वरूप है ये, और संसार का तो हरदम बदलता ही स्वरूप है, परमात्मा कभी नहीं बदलता ही स्वरूप है, परमात्मा सत्ता रूप से एक रूप रहते हैं, वो हमारे हमारे अपने हरेक भाई हरेक बहन हरेक सदनों अपना मान सकते हैं, वो अपना है, और संसार से बदलने वाला ये बदला ही बदला है स्वरूप है, नहीं बदला परमात्मा स्वरूप, नित्य सर्वगत स्थानु असलो वयम सनातन, नित्य सर्वगत स्थानु असलो वयम सनातन, अव्यक्त वयम असिंत वयम अविदाय वयम उच्यते तस्माद् एव मिलित्वा रेणुम न तु सूक्ष्मोऽस्ति, ऐसे जनों तो सो नहीं हो सकता, चिंता नहीं हो सकती, वो है जो रहता है सदे, शोक चिंता भय उद्वेग होते ही उसमें, वो है जो होता है, ये जो भय होता है शोक होता है चिंता होती है ये कहाँ होती है, तो सत्य को परमात्मा को न मानने से ये होता है, वो सब जगह है, वो वो तो है ठोस, और ठोस में परिपूर्ण है, परिपूर्ण तो है ही है, और नहीं नहीं हो सकता, है तो है ही है, सबके लिए है, सब उनमें स्थित हो जाए, उनमें स्थिति सूत्र है सबकी। वो मानते नहीं, संसार में सत्ता मानते हैं, संसार सत्ता है नहीं, ये चीज नहीं, चल ही नहीं है, चल सकता ही नहीं, ताकत नहीं इसमें, एकदम बदलता है, एकदम बदलता है, एकदम हर दिन बदलता है, वो अपना स्वरूप नहीं, अपना स्वरूप तो हमारे साथ रहता है, मिलता है बिछड़ता है, वो संसार है, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, मिलता है बिछड़ता है, वो संसार है, मिला ही रहता है, तुम मिला ही रहता है, बिछड़ता कभी है ही नहीं, वो परमात्मा है। घुमा संसार सुगम सब टोस है, तो सर्वदा है, देह है बोला गया, अंत में दिया, अंत मंत में दिया, इमें दिया रे अंत मंत अंत वाले अभिनय दी है, उसको अभिनय समझो, उस सब संसार में आपने संसार में सब में सत्ता उसी की है, उसी सत्ता संसार सत्ता है, संसार की कोई सत्ता नहीं है, परमात्मा की सत्ता से ही है, जा सु सत्यता ते जन माया वार सत्यव, जिनकी सत्ता से भर होया है वो भी सत्य इधर भाजती है, सत्य इधर क्यों सत्य परमात्मा है, वो है परमात्मा का, जैसे रस्सी में सावधिकता है तो रस्सी में सावधिकता है तो सांप रस्सी रस्सी है, वो है सुई सांप रूप संटी थी, सांप नहीं है, सांप में जो है पड़ा दिखता है वो हर्षी का ही है, पर न जाने से न लगता है, पहले लगता है सांप है, अरे सांप है ही नहीं, वो तो प्रतीति होती है, सांप की तो प्रतीति होती है नहीं, ऐसी है ऋषि का मान होता है, ऋषि के मान को ही सर्व का मान कह देते है, वो ऋषि है, वो सदा है, सब समय में है, सब देश में, सब काल में, सब वस्तु में, संपूर्ण घटनाओं में, संपूर्ण क्रियाओं में, संपूर्ण व्यक्तियों में, सब वस्तुओं में, वो परिपूर्ण है, वो है अपना स्वरूप है, जो है वो अपना स्वरूप है, उसका कभी परिवर्तन होता नहीं, कभी परिवर्तन होगा नहीं, कोई परिवर्तन हो सकता ही नहीं उसमें, क्यों परिवर्तन है ही नहीं, वो मत परिवर्तन हो सकता ही नहीं, और संसार में परिवर्तन हुए बिना रहता ही नहीं, हरदम बदलता है, एकदम ये शरीर में बदलता है, महाप्रलय में भी बदलता ही रहेगा, महाप्रलय में भी दीर्घता में ये भी परिवर्तन होता है, और परमात्मा तत्व में कभी परिवर्तन हुआ नहीं, कभी होगा नहीं, कभी हो सकता नहीं, वो सब समोष है, उसमें परिवर्तन नहीं है, वो हमारा स्वरूप है, नहीं बदलने वाला, नहीं बदलने वाले में सत्य होने पर चिंता शोक भय उद्वेग सब मिट जाते हैं, बदलने वाले मेरे जैसे होते हैं तो बदलने वाला संसार है, तो संसार में भय उद्वेग आदि है, उसके साथ मिल जाते हैं तो भयभीत हो जाते हैं। क्योंकि वो तो बदलने वाला है ही, कपड़े बदलने वाला, बदलने वाला मान लेते हैं। आप स्वयं बदलने वाला नहीं है, जो रहने वाला है, जो का तू है जैसा जैसा जो का तू। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्सु अविनश्यन्तं यः पश्यति सः पश्यति। एकम सांख्यं च योगं च यः पश्यति सः पश्यति। सांख योगो पदक माला प्रवर्तन दिन पंडिता एक प्यास सम्यक नित्य बलम। दोनों का फल सत्य है, वो सच्चा निकलेगा, वो रहेगा, सब विलय हो जाएगा, वो परमात्मा है जो तो रहेगा। अनंत संसार बदल जाएगा तो भी परमात्मा तो कभी नहीं बदलेगा, उदम रहेगा। सत्यता से जब माया भी सत्य दिखती है और है नहीं है, दिखती है तो हरदम परिवर्तन होता है, हरदम दिखे तो न दिखे तो सब परिवर्तन में निरंतर होता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। संतों ने कहा है उसके सिवाय कोई हमारे साधन है ही नहीं, है कौन? ईश्वर है, वो अपना है, वो अपना है, वो बदलता नहीं, कभी नहीं बदलेगा, वो अपने दूर होगा नहीं, हो सकता ही नहीं। सर्व सामर्थ्य परमात्मा होते हुए भी हमारे से अलग होने में असमर्थ है, ऐसे असमर्थ न लेकर समर्थ रूप परमात्मा के साथ एकता मान ले, फिर मान है। भेद अपना माना हुआ है नहीं, और संसार में भिन्नता है, मानी अभिन्नता है, बदलता ही है, निरंतर निरंतर बदलता है, निरंतर। विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्, विनश्यन्त में अविनश्यन्त है, यह पश्यति सः पश्यति। अविनाशी को देखता है वही ठीक देखता है, विनाशी को देखता है ठीक नहीं देखता, क्योंकि वो ठीक नहीं रहता, वो उसका देखना ठीक नहीं रहेगा। ठीक ऐसे सब दो सब समय में बदलता है, सब समय में विद्यमान नहीं है, न भाव विदेश होता, और सदवस्तु का भाव नहीं होता, और सदवस्तु सद रहती है, और असत असत ही रहता है, हरदम बदलता है, हरदम बदलता है। हरदम बदलता है वो अपना स्वरूप नहीं, अपना स्वरूप कभी नहीं बदलता, वो अपना है। समम सर्वेश भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विदक्षत्सु अविदक्षत्सु। ये प्रश्न अविनाशी को देखता है, वही सी देखता है, क्योंकि वही रहता है दर्शने के कैसे ये ठीक है नहीं, ये सत्ता है ही नहीं सी ठीक है कैसे, सत्ता और परमात्मा की है। अविनाशी रूप से विराज ने सदा नित्य सर्वगत स्थान रतलोयम सनातन अभ्युक्त वसित्योयम अविकारीयम उच्यते तस्मात एवं विद्यत्वायनम देव सोचते। इस वजह से जानते शोक नहीं होता, इस वो चीज नहीं जानते, संसार को मानते है, वो एक रूप रहता नहीं, एक रूप रहता नहीं, इस बात का दुख है, दुख है दुख दुख, तुम उसको अपना मान लेते हो, मैं दुख मिटेगा से दुख मिटेगा, उसको अपना मन मान करे, अपना नित्य स्वरूप अपने को मान लो, मैं तो दुख हुआ वो है जो का दुरेगा सब निरंतर, दुख नहीं हुआ। परमात्मा परिपूर्ण समरूप से इस वास्ते यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परम भूमा, यदि गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम भूमा, वो मेरा परम धाम है, जान लो नहीं आते अटल है, अटल अच्छा है, नित्य नित्य सर्वगत स्थान तस्वाद एवं इसलिए उच्चारण सो मटेगा, अन्यथा संत महात्मा अन्यथा वाली बजे थे है तो और दी और रहेगा तो दुख हो भाई, क्यों दुख को मान लिया उसने, हर तो मदता है और अपना मान लेने से दुख होगा, हर दम मनाया दुख संताप किंचित मतलब भी नहीं होगा, सब शांत सत घन चित घन आनंद घन आनंद परिपूर्ण है वो। वो परिपूर्ण है, उनको परिपूर्ण जानते ही परिपूर्ण हो जाता है, जानते ही, क्योंकि उसका स्वरूप सही है, तस्माद एवं एनम इस प्रकार से सुने दुख नहीं होता, संताप नहीं होगा, परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, वो हमारा है, नाश होने वाला हमारा नहीं है, जो मिलता है मिलता है बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, वो हमारा नहीं होता, ये एक बात नित्य हरदम मानने की है, कसौटी है, जो मिलता है और बिछड़ जाता है, मिलता है बिछड़ जाता है, वो अपना नहीं होता, अपना वही होता है जो बिछड़ता है ही नहीं, अरे मिला हुआ पहले से मिला हुआ है, मिलता नहीं है, मिला हुआ ही है पहले से ही, और संसार पीछे पैदा हुआ वो तो मिला हुआ ही था ही पहले ही, और हाथ था ऐसे ही, संसार पैदा हो गए, मृत्यु होता है, पैदा होता है, उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, आरंभ होता है, अंत होता है, वो है जो का जो रहता है। उसको मानने पर चिंता नहीं होती, उद्वेग नहीं होता, हलचल नहीं होती, वो हमारा हमारा है। नाशवान को अपना मानने से शोक चिंता मिटते ही नहीं, क्योंकि ये तो हरदम बदलता है, अब इसमें चिंता रहेगी, और वो बात नहीं मिटता है, उसको देखने से, उसमें स्थित होने से आनंद हो जाता है, मौज हो जाती है, क्योंकि वो बदलता ही नहीं, वो है जीव का जो रहता है। इस वास्ते हमारा परमात्मा है, परमात्मा ही हम है, दृढ़ता से इस बात को मान लें। ये मानना ही उसका काम है, और जानना काम नहीं है, जानना संसार अपना नहीं है, अपना नहीं है वो। वो अपना है, सदघन सदघन नारायण घन है, वो अपना है, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।